połowy, one są wyimprowizowane. Też wydaje mi się, że to już próbowałem to wcześniej w innych sesjach z innymi zespołami, że po zagraniu kilku czy kilkunastu take'ów muzyki, która jest napisana, człowiek jest w jakimś konkretnym stanie umysłu i ducha i bardzo fajnie jest wtedy na koniec sesji zarejestrować utwory free. I wychodzą one najczęściej zupełnie inaczej, niż jakby się weszło do studia od rana i powiedziało, okej, to gramy free po prostu, nie? Także... Bo jesteś już po tym, z tym wszystkim, co zagrałeś wcześniej, tak? Te nuty wszystkie zostały zagrane, ten nastrój został zbudowany, więc tak naprawdę te utwory są w jakimś sensie przedłużeniem pewnego nastroju. Też tych takich impresji free zagraliśmy więcej, natomiast wybraliśmy takie, których wydawało nam się, że nie było jeszcze na płycie w sensie takiego brzmienia, czy takiego nastroju, żeby to jeszcze wzbogacić. I też, żeby niepotrzebnie nie dublować pewnych rzeczy, które już gdzieś tam w utworach, można powiedzieć, napisanych występują. Nie słuchaliśmy utworu Together Not Together otwierającego płytę. Za chwilę posłuchamy kolejnego, zatytułowanego Brynia. Mówiłeś też, że no, w jakiś sposób też myślisz o tym, jak ta płyta będzie odbierana, jak układasz kolejność utworów choćby na płycie. Przywiązujesz nadal wagę do płyty jako całości? Tak, a to się oczywiście teraz rzadziej zdarza chyba, niestety. Przywiązuję wagę do płyty jako całości. Jest to dla mnie też bardzo ważne, w jakiej kolejności utwory się na niej pojawiają i który jest pierwszy, który jest ostatni, co jest po czym i tak dalej. Wydaje mi się, że ta... Że też nie można patrzeć na to do końca, że ludzie słuchają pojedynczych utworów gdzieś tam w sieci i tak dalej, że wydaje mi się, że mimo wszystko i też z tego względu nie nagraliśmy płyty na iPhone'a, tylko w porządnym studiu, bo wydaje mi się, że gdzieś jakby nie można zatracać tego, że tego dążenia do takiej, można powiedzieć, perfekcji w stworzeniu jednak tego dzieła artystycznego, no bo to jest to całościowe dzieło. Ale oczywiście nie mam z tym problemu, że ludzie tego słuchają wyrywkowo i na jakimkolwiek sprzęcie, tak jakby to nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to, że z punktu widzenia, z mojej perspektywy chcę, żeby to było stworzone całościowo w jak najlepszy możliwy sposób, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić. Drugi utwór na tej płycie, Atlantic Quartet, nosi tytuł Brynia. Brynia. Kolejna kompozycja mojego gościa, Radka Wośko. Radek Wośko Atlantic Quartet, tak się nazywa zespół. Płyta nosi tytuł Search i właśnie o niej teraz rozmawiamy w trójce w audycji Mało Obiektywnie. Tak jak mówiłeś, właściwie wszyscy w Danii mieszkacie na co dzień. I Stian, i Syren, i ty, i Mariusz. Graliście koncerty z tą płytą. Płyta ukazała się oficjalnie kiedy? Płyta się oficjalnie ukazała 7 października. Czyli właściwie wtedy, kiedy spotkaliśmy się w Szczecinie na Jazz Forum Showcase. Mhm. Tak. Natomiast pierwszy koncert, taki można powiedzieć prapremierowy, mieliśmy już 28 września w Kopenhadze, w klubie Jazz Cup. I tam już, co ciekawe, już mieliśmy jakby fizyczny egzemplarz ze sobą, więc jakby to wszystko z wszystkim zdążyliśmy. Natomiast później mieliśmy w listopadzie 5-koncertową trasę w Polsce z tym materiałem. No bo jednak tutaj czuję jakby większą, mimo wszystko, większy związek z publicznością polską. I mieliśmy 5 koncertów. Pierwszy z nich to był, pierwszy z nich był w Szczecinie, w piwnicy Kany. Drugi zagraliśmy w Łodzi, w Ciągotach i Tęsknotach, takim bardzo przyjaznym jazzowym miejscu. I to też była taka fajna impreza, bo to akurat było, oni mają raz w roku takie święto młodego wina, Beaujolais Nouveau. I to właśnie z tej okazji był ten koncert. Trzeci koncert był w Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki, Wieża Ciśnień. To jest taka fantastyczna przestrzeń, dosyć trudna do grania, ale bardzo fajna, z bardzo wdzięcznym kustoszem tego miejsca, Robertem Rzęckim. Czwarty koncert to był w nowym dla mnie miejscu, to nazywa się Niezła Sztuka w Rzeszowie, też taka w sumie galeria sztuki. Z barem, z knajpą, można powiedzieć. I ostatni koncert był w Czaplinku, w Domu Kultury u moich przyjaciół, którzy tam jakby tym zawiadują. Jakieś plany na nowy rok, 2020? No, jakieś tam wstępne zarysy są, natomiast też planujemy też jakby od strony medialnej też próbujemy tą płytę promować, w sensie jakby spotykać się z dziennikarzami, rozmawiać o tym jakby troszeczkę jakby szerzej. Pokazać światu, tak, pod tym względem. Także też na tym też się mocno skupiamy. Ładnie jest ta płyta wydana, jeszcze muszę przyznać. Coraz mniej się płyt sprzedaje, to nie jest tajemnica. Więc jeśli już się wydaje płytę, to trzeba się przyłożyć, żeby także od strony graficznej ona cieszyła oko i w sklepie na półce przyciągała okładką i to ci się udało, to wam się udało. Powiedz kilka słów o tym. No, pomysł jest całościowy właściwie. Search, tak jak mówiłeś, przypływ, tak? Mhm. Więc ta woda też na okładce. Tak, no Sebastian, który robił tą okładkę, zajęło mu to trochę czasu, żeby uchwycić... Ten właściwy moment, tak? Tak, uchwycić właściwy moment wody spadającej do akwarium. I jak czekałem na to dosyć długo, ale jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, o kurczę, było naprawdę, warto. Było warto czekać. Warto. Mhm. No i masz też wydawcę, który cię, myślę, też wspiera jak najbardziej, Multiculti. Tak, no to jest z Tomkiem Konwentem współpracujemy już od kilku płyt i zawsze jest to bardzo owocna współpraca. Wiadomo, czasem pewne rzeczy się gdzieś tam przeciągają, ledwo się z czymś wyrabiamy, ale koniec końców efekty są fantastyczne, także jestem z tej współpracy bardzo zadowolony. Search, nowa płyta zespołu Radka Wośko, a dokładnie Radek Wośko Atlantic Quartet. Bardzo dziękuję za spotkanie w trójce. Dziękuję również. Za tę muzykę, która na pewno także będzie nam towarzyszyła w 2020. Teraz zaburzamy nasz cykl, bo był pierwszy i drugi, powinien być trzeci, ale wybrałeś piąty. Tak? Tak. Chords, tak. And Discords. To słuchamy. Thank you. Christian Svensson na gitarze, Syren Gemmer na fortepianie, Mariusz Praśniewski kontrabas i Radek Wośko na perkusji. To Radek Wośko Atlantic Quartet z płyty Search. Radek był gościem Trójki i właśnie o tym albumie sobie porozmawialiśmy. Trzy, a nie, właściwie nawet cztery utwory. Together Not Together, Brynia, a potem Chords and Discords i Winter. No właśnie, zima. A zima, jak Państwo widzą, na razie ma wolne. Choć ostatnimi laty było tak przecież, że nowy rok nas witał mrozem i śniegiem, może i tak będzie tym razem. Płyty z 2019 roku, które zabiorę za sobą w nowy 2020, oto kolejna. tytułowy Hipokamp. To z najnowszej płyty Marka Napiórkowskiego. Obok lidera na instrumentach klawiszowych Jan Smoczyński, na perkusji Paweł Dobrowolski, na instrumentach perkusyjnych Luis Ribeiro i gościnnie w dwóch utworach na saksofonie sopranowym Adam Pierończyk. Płyta nagrana, jak to dziś powiedział Paweł Tomaszewski, jak to gdzie? W najlepszym studiu. S4, studio Polskiego Radia w Warszawie. Płyta Marka Napiórkowskiego nagrana w dniach 12-13 maja 2019 roku. To jest album, do którego dość często wracałem w kończącym się 2019 roku, muszę przyznać. I chyba, jakby tak spojrzeć na liczbę odtworzeń, to najczęściej do tych kolejnych dwóch utworów. Autorski profesor Kupelweiser. No i utwór numer 6 na nowej płycie Marka Napiórkowskiego, który na pewno Państwo rozpoznają. Także Hipokamp, album Marka Napiórkowskiego z 2019 roku, na pewno zostanie z nami także i w roku 2020. Thank you.

Dwa utwory Davida Bowiego sięgnął Marek Napiórkowski na swojej nowej płycie Hippocamp. Absolute Beginners zamyka płytę, a słuchaliśmy przed chwilą Space Oddity. No i wcześniej profesor Kupelweiser. To z podziękowaniem dla Juliusza Machulskiego, także na okładce płyty autorska kompozycja Marka Napiórkowskiego. Przed nami jeszcze ostatnia godzina audycji Mało Obiektywnie. Pamiętają Państwo być może nasze spotkanie sprzed tygodnia. Zapowiadałem, że będzie znów urodzinowo i będzie urodzinowo, ale zanim ta ostatnia godzina, to jeszcze jedna płyta, która na pewno w 2020 roku i kolejnych latach także będzie powracać w naszych spotkaniach w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Szczególnie po koncercie artysty, solowym koncercie podczas 17. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej. Brat Meldau i jego płyta Finding Gabriel. speaks for them. They're just scared. They think he makes them stronger. Does he? No, he weakens them. Then they're not dangerous, actually. No, they are dangerous. Deep inside, they suspect they're getting fucked over, but they're too proud to admit it. They don't want to hear it from us. He tells them we're the enemy. But if they're weak, why are they dangerous? They have guns. Lots of guns. And they're not for hunting. Przed nami ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziś to będzie znów godzina urodzinowa. Are you ready for this?